У эфіры радыё «Свабода» ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь. Паводле праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Чыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. У Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з сацыяльнымі патрабаваннямі. Міліцыянты склалі на інваліда пратакол, яго чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямеччыну на адпачынак. Гэта ды іншае пасля навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Расія выказала шкадаванне адносна рашэння лідараў еўрапейскага звязу адкласці перамовы пра новае пагадненне аб супрацоўніцтве з Масквой. Адначасна міністэрства замежных справаў пахваліла еўразвяз за адказны падыход, бо асобныя дзяржавы патрабавалі ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. У панядзелак на саміце ў Брусэлі лідары еўразвязу вырашылі прыпыніць перамовы з Расіяй, пакуль расійскія войскі не будуць адведзеныя на пазіцыі, якія яны займалі да канфлікту з Грузіяй. Еўрапейскія лідары таксама асудзілі рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць грузінскіх сепаратысцкіх раёнаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Злучаныя Штаты віталі рашэнне лідараў еўразвязу. Грузія падзякавала за падтрымку і выказала спадзяванне на збліжэнне Тбілісі і Брусэлю. АБСЕ заявіла, што смерць уладальніка апазіцыйнага сайту «Інгушэтая.ру» Магамеда Яўлоева стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас у гэтым расійскім рэгіёне. У сталіцы Інгушэтыі на зрані працягваюцца акцыі пратэсту з прычыны забойства журналіста. Яны пачаліся ў панядзелак у дзень пахавання Яўлоева, забітага пры затрыманні міліцыі. Урад Пакістану абвясціў аб прыпыненні ваенных аперацый супраць талібаў з павагі да святога для мусульман месяца Рамадан, які пачаўся сёння. Афіцыйныя асобы паведамляюць, што пакістанскія войскі знішчылі каля 560 замежных і пакістанскіх экстрэмістаў цягам тыднёвай аперацыі. Заходнія агенцтвы адзначаюць, што самі талібы не збіраюцца спыняць свае дзеянні на час Рамадану. Міжнародныя сілы ў Афганістане адмаўляюць сваю датычнасць да гібелі ў Кабулі 4 цывільных жыхароў. Сотні афганцаў выйшлі ў сталіцы на акцыю пратэсту супраць забойства раніцы ў панядзелак двух хлопчыкаў, мужчыны і жанчыны, у выніку спецаперацыі ў прымесці Кабулу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы утрымання пад вартай у Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Менск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасці іх нармальнай абароны у крымінальным працэсе. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Люіс Пэрас, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, азначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар. З падрабязнасцямі з Менску Алесь Дашчынскі. Місія Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека наведала Беларусь у 2007 годзе. Яна сустрэлася з былымі зняволенымі і іх роднымі, адвакатамі і праваабаронцамі. Як гаворыцца ў дакладзе, місія атрымала шматлікія сведчанні ўжывання катаванняў і жорсткае абыходжанне падчас крымінальных і адміністрацыйных расследаванняў. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Люіс Гільермо Пэрас Калумбія, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, адзначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар. Што тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.

Супрацоўніца управы сацыяльнай абароны насельніцтва паведаміла Уладзіміру Вусікаву, што ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла ён стаіць першым, гаворыць Уладзімір Вусікаў. Сказала ему, как только будет место, так будет выделено мне. Составили протокол на меня. Взяли, что меня доставят в суд, родственники, подписку. Про день суда Уладзіміру Вусікаву поведомить позвой. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам. Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа хвілін праз 25 у ефіры Радыё Свабода і зараз міжнародная тэма. Учора ў Брусэлі лідары краін сябраў Еўразіязу пасля вельмі працяглых дэбатаў пастанавілі замарозіць чарговы раўнд перамоваў з Расіяй а супрацоўніцтве і партнерстве да часу, пакуль Масква не выведзе сваіх войскаў з Грузіі на пазіцыі, на якіх яны знаходзіліся да пачатку канфлікту 7 жніўня. Адначасова Еўразіяз яшчэ раз асудзіў непрапарцыйную расійскую інтэрвенцыю ў Грузію і выказаўся ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і заклікаў краіны свету не прызнаваць незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вось гэтую заяву мы зараз будзем абмяркоўваць з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Яна Максімюком. Ён побач са мною ў студыі. Ян, перад самітам чуліся такія меркаванні, што Еўразіяз можа ўвесці санкцыі супраць Расіі, але ў самой заяве пра санкцыі ні слова. Чаму? Па-мойму, галоўныя тут дзве прычыны. Па-першае, дайшла да голасу рэальпалітык. Лідары такіх краінаў, як Нямеччына ці Францыя, якія залежаць вельмі ад энергарэсурсаў Расіі, дайшлі ўсё ж такі да высновы, што гэтыя санкцыі могуць ударыць у іхнія краіны. І маючы такую перспектыву, што вось можа ім, скажам, на зіму не хапіць газу ці нафты з Расіі, яны ўсё ж такі пастанавілі абламаць тыя краіны, якія выказваліся за больш жорсткую пастаноўку і праблемы і фармулёўкі ў заяве. Ну, не сакрэт, што да такіх краінаў належаць свежыя сябры Еўразіязу, такія як Польша, як Балтыйскія краіны, якія, скажам, ну, падтрымалі прэзідэнта Саакашвілі ў Тбілісі падчас канфлікту. Другая прычына, чаму, як бы, скажам, менавіта такая выйшла заява, даволі мягкая і даволі дзіўная, якая, скажам, даволі дзіўна пракаментавала Масква, пра што я таксама скажу, гэта ў тым, што не сакрэт, што заява сталася заложніцай менавіта прагі кампрамісу. Еўразіяз, відаць, пастанавіў паказаць, што ўсё ж такі ў яго ёсць нейкая супольная, агульная замежная палітыка, і таму менавіта такая мягкая заява менавіта сталася ахвярай гэтага кампрамісу. Яна, вось вы сказалі пра рэакцыю Масквы. Вось як бы вы пракаментавалі рэакцыю Масквы і каментары на рашэнне ў выніку гэтага саміту ў Брусэлі? Першы каментар быў такі, як бы, скажам, як трэба было спадзявацца. Ну, Масква зрэагавала вельмі непрыхільна. Напрыклад, амбасадар Расіі пры Еўразіязе Уладзімір Чыжоў назваў заяву неправільным і некарэктным палітычным сігналам. Але адначасова ён сказаў, што ў цэлым у лідараў Еўразіязу здаровы глузд прысутнічае. Ну, а сёння з'явіўся вельмі цікавы каментар на інтэрнэтным сайце Міністэрства замежных справаў Расіі, у якім міністэрства кажа, што члены Еўразіязу праявілі адказны падыход, пацвердзілі курс на партнерства з Расіяй, добра ўсведамляючы значэнне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. І гэта ёсць рэакцыя на заяву, якая мела асудзіць менавіта Расію як ганебную агрэсарку. Так што тут мне ў гэтай заяве каментары на інтэрнэтаўскім сайце Міністэрства замежных справаў Расіі гучыць непрыхаваны здзек. Расія дакладна сабе ўсведамляе, што Захад не ў змозе менавіта нічога канкрэтнага супраць яе зрабіць. Ну і вось мы на пачатку узгадалі пра патрабаванне краіну Еўразіязу, каб Масква вывела свае войскі з Грузіі. Вось на вашу думку, што гаворыцца глядальнікі, ці Масква паслухаецца гэтага патрабавання? Ну, гэтая заява, напэўна, скажам, як бы не спрычыніцца да таго, што войскі расійскія выйдуць. Расія зараз вядзе дыпламатычную гульню, фактычна абвінавачуючы Еўропу ў тым, што ейныя войскі не выходзяць. Менавіта расійскае міністэрства замежных справаў кажа, што менавіта такую дамову о перамір'і падпісаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, што менавіта

Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршык. У ефіры «Радыё Свабода» і пасля выпуску навін «Падарожжа свабоды» пра паездку з метро Бартосіка ў Мядзел, а таксама беларускае замежжа. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека вітае вызваленне палітзняволеных і прапануе ўладам Беларусі дыялог пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў генеральны сакратар арганізацыі Луіс Гіерме Перас. Сёння федэрацыя прэзентавала ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартаю Беларусі. У ёй сабраныя сведчанні аб негуманных умовах і катаваннях у беларускіх турмах і пастарунках. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Чыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам. Ён патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. За правядзенне акцыі пратэсту міліцыянты склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Цяпер яго чакае суд. Беларусь спрасціла працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі. Цяпер беларускія памежнікі могуць выдаваць візы ў пунктах пропуску на мяжы тым грамадзянам гэтых дзяржаў, якія накіроўваюцца ў Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў або членаў сям'і. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Расія сёння выказала шкадаванне адносна рашэнні лідару еўрапейскага звязу адкласці перамовы пра новае пагадненне аб супрацоўніцтве з Масквой. Адначасна Міністэрства замежных справаў пахваліла еўразвяз за адказны падыход, бо асобныя дзяржавы патрабавалі ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. Ведомства ААН у справах уцекачоў занепакоеная сітуацыя ў грузінскім горадзе Горы. Прадстаўнік ААН Рон Рэдманд паведаміў, што ў Горы знаходзіцца болей як 4 тысячы чалавек, якія пакінулі раёны недаўніх баявых дзеянняў, і магчымасці гораду ў размяшчэнні уцекачоў вычарпаныя. АБСЕ заявіла, што смерць уладальніка апазіцыйнага сайту «Інгушэтая.ру» Магамеда Яўлоева стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас у гэтым расійскім рэгіёне. Урад Пакістану абвясціў аб прыпыненні ваенных аперацый супраць талібаў з павагі да святога для мусульман месяца Рамадан, які пачаўся сёння. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 новы выпуск перадачы «Беларускае замежжа». У ёй пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Ну а зараз падарожжа з метро Бартосіка ў Мядзель. Кіраўніка Менскай абласной арганізацыі БНФ Змітра Вінаградава з перадвыбарчай гонкі выштурхнулі недастойным прыёмам. Спачатку зацягнулі рэгістрацыю ягонай ініцыятыўнай групы, а ў апошні дзень рэгістрацыі затрымалі па дарозе ў вілейку, паведаміўшы спадару Змітру, дарэчы, былому міліцыянту, што ягонае аўто знаходзіцца ва ўгоне. Мы сидим со спадаром Виноградовым у открытым летним кафе на березе озера Мястра. Атмосфера и надворье вокруг максимально курортные. Это регион проблемный? Ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба, ці нет? Насколькі тут все добра, цудоўна, комфортна і курортна? На жаль, вельмі праблемны район. Пратэсныя настроі, яны пакуль яшчэ недастатковыя. Яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мене ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху». Зайздрасці і злосці, бо мне ўжо это так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго, самі сябе баяцца. Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць, вось табе і курорт. Зменшылася колькасць гэтых стаян турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы, што земля калгасная, вас вон усюды закрывалі, колькі там стаянак, зусім то нічого няма, зарастае бур'яном усё. І нега стаяць, калі будзеш стаяць там з мінамётам, то трымаеш штраф адпаведны. Праблема шакае, што возера Нарач не вельмі здаровае. Людзі пакупаюцца тады, высыпаюць некія болькі, чэшуцца. Так многі баяцца гэта возера. Такую славу нядобру набыло на апошні час. Калі муж паедзе без жонкі, прыедзе дадому такі, дык што скажа жонка. Добра, калі разам былі, дык разам такі. А калі не, як апраўдацца? Якую хваробу падчапіў. Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар Вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ. Асноўная задача якая, я лічу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чынавенствам. Наши вось партыйныя лідары і просто партыйцы не баяцца неяк нашых вось чыноўнікаў мясцовых, не кажучы ўжо пра раённых там гэтых начальнікаў. А з імі трэба падтрымліваць сувязь, трэба з імі пастаянна віншаваць, з днём народзінаў, дакументы. Вот мы прымаем матэрна сваімі дакументы по будаўніцтву атамнай станцыі, там по школьнай рэформе. І яны як быццам застаюцца ў нашым коле, тым вузкім партыйным, а я лічу, мы павінны гэтыя дакументы зацікаўленым асобам дасылаць менавіта пошта, можа прыйсці ў рукі ўручытаму чыноўніку. Яны будуць вельмі рады і сказаць, вот мы хочам параіцца з вамі, вось, мы хацелі чуць ваша меркаванне. Каб не бачыць, што гэта партыя, што партыя прапануе, у партыі ёсць свае нейкія пункт гледжання. На сённяшні дзень такога няма. Самы стары жыхар Мядзела Віктар Баніфацавіч Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова. Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я яго памятаю, і мы хлопчукамі ў Дон Кіхота гулялі, і адзін хлапак, Чэсь Слабкович, крыло было абодранае ўжо ветрака, заваліўся з крыла, зламаў нагу, і тады старэйшыны сабраліся і разабралі гэты ветрак. Гэта самая старая пабудова і старычна, якую я памятаю. Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу. Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, Царкавы ўвесь і начала 41-го з Мядзела вывезена ў Сібір 86 чалавек. Улік вялі дзеці? Дзеці, школьнікі, мы старэйшых класаў. Гэтая машына прыйдзець, пачулі з палкома станець, гэта ўжо хопуны будуць ночы. Гэта ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. На заўтра того не стало, того не стало, того не стало. Это докладно, я даже прозвище могу подать еще. 86 душ с детьми. Вы на хвалях Радио Свобода. Про свою встречу у Мяделе рассказывая Змитер Бартосик. Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў комі АССР. Добраахвотна. Хваталі маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. Я паехаў. Інта, не даезжае в Аркуты. Я 5 лет рабіў на шахтах на вугалі. Винте. Ага, вы не стали чекать гвалтовного запрошения на Воркуту, вы поехали туда сами. Укрыться. Винте в Воркуте в самых шикарных ресторанах, самых красивых девиц подпаивали и гуляли с ними. В общем, весело прошло. Працевал тяжко, а жил весело. А тогда после смерти Сталина помягчало, я подвернулся и живу по сегодняшний день. Пра сённяшні дзень стары таксама можа загнуць ёмкае і трапнае слоўца. Хоць Казуліна яшчэ дваіх выпусціў, Лукашэнка, і стаў хвастом гіляць. Во время нашествия на Грузию ён пары не пущил з рот. Маўчаў, як усраўшыся. Ён так, ён шукае только момент. Ён кар'ерыст, лічны кар'ерыст. Яму палітыка не надо, яму надо влада. Кожны горад, калі ён сапраўдны, павінен мець хаця б аднаго сапраўднага пісьменніка. У Мядзелы я пазнаёміўся з паэтам Аляксандрам Быкавым. Працуе паэт у раённай газеце, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё паэта хвалюе якасць вершаў, якія дасылаюць у рэдакцыю прадстаўнікі нацыі паэтаў. Да, вершы дасылаюць. Шкада, што от узровень іх не лічыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Няма думкі ўласнай, няма спрошчана, як у 50-х годах. Я люблю тебя, родимую, твои куточки, твое синее небо и твою имкливую речку. Это добро, але это... Теперь треба писать по-другому. А еще спадар Быков любит бегать. Только не вокол двора, а вокол озера Нарыч. Уявляете? Исполнилось 10 год, 98-м начал. Как я денег я полечил, у меня в червени набегано было 40 тысяч километров экватор за 10 год. 40 тысяч ногами пробегал. Як гэта адбілася на здароўі? Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здароўе само па сабе, і настрой, і на працу, як кажучы, і на вершы. Спадар Быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць дарам, ці не пабегчы мне самому. Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла. Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Звольніць з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора раёна. Кіраўніцтва сказала, калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы. Я махнула на ўсё. У гэтыя восеньскія выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не? Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай – это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла. З вокнаў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Вось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія. Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вакна сваёй кватэры. У нас пасадзілі кветкі тут, шкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч і, кажуць, на самасвалах завезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы, у нашай дзяржавы многа грошы. Пра сваё падарожжа ў Мядзель расказваў Зміцер Бартосік. Ну а зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расейска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід вазочніку Владзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Ранейшыя выпускі «Беларускага замежжа» не раз прысвячаліся тэме палітычнай эміграцыі з Беларусі. Актыўная, адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы «Беларускага замежжа» не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю. Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас секса няма». Таксама можна казаць, што ў Беларусі няма гомасексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў. Вячаслаў Бортнік мае шматгадовы досвед дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячаслава, ці сапраўды гэта так. Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і немає праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сільнай арганізацыі, якая б абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Может быть, тому и люди думают, что нема проблемы, потому что представники этих самих сексуальных меньшинств не вельми себе показывают. Тому и выглядаю, что ни гомофобии, ни дискриминации сексуальных меньшинств в Беларуси нема, что ЛГБТ, это скорочение означает лесбиянки, гомосексуалисты, би и транссексуалы, у Беларуси с великой застерогой поведомляют про себе и свои проблемы, бо это небеспечно. Справы доходят и до забойствов, и такие выпадки зафиксованы правооборонцами, кажа координатор международной амнистии у Беларуси Вячеслав Бортник. И у нас есть информация, якая собиралась активистами, ЛГБТ-активистами, и якая свечит об тем, что сегодня у Беларуси існує проблема гомофобии и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тем, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции. Потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвідом для широких колов людей, так само для их родных. И, может, так само людей, с якими они працуют. И у большинства выпадков для працовников сексуальных меньшинств больше безопасно заховать такую инкогнито, как не набыть больше проблем. Одна из групп «Лямбда Беларусь», якая это старейшая белорусская ЛГБТ-инициатива, несколько годов тому родила такие мониторинг порушению права представников ЛГБТ, и яны зафиксовали довольно шмат ситуаций, включая забойства. Але, означає Вячеслав, опушнім часом той позиції, що варто мовчати і ховатися, притримлюються переважно представники старішого покоління. Тим часом, як молодь обирає відкриті маніфестації і змагання за свої права. Кілька місяців тому з'явилася нова ініціатива, метою якої з'являється створення першої офіційної організації представників ЛГБТ. По більшості це молоді люди, це інше покоління, молоді активісти зробили такую першую за опошние 8-9 годов такую манифестацию, заявили об себе на Чернобыльском шляху, коли они подняли весолковый стяг. И это была такая первая манифестация, заявление об том, что ЛГБТ існує у Беларуси. Вот люди из этих инициатив, они зараз намагаются створить такую новую организацию, и так само есть планы паспрабаваць ее зарегістраваць. Вячеслав, правоабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнэрам Шонам. Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу як сустрэліся на гэтай канферэнцыі. Так, мы уже 5 годов разом, але это вельми тяжко жить у двух, у інших країнах, особливо, коли зараз не вельми добрые стосунки поміж нашими країнами. Він так само правооборонца. Мы познакомились у Мексиці на конференции, и вот мы уже 5 лет разом, але на протягу этих 5 годов мы сустракались 3-4 рази у год, и это было довольно тяжко, довольно тяжко. И зараз, вот тому, что я тримаю эту стипендию и нахожусь в Вашингтоне, это для нас это великое счастье быть разом, по крайней мере, наступные 2 года. Вы слухаете передачу «Белорусское замежа» про досвід эміграции и правоабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меньшинств в Беларуси. Передачу вяде Татьяна Поклад. Паводле правоабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», каля 80% беларусаў атрымліваюць станоўчы адказ, калі звяртаюцца з просьбай аб прытулку ў заходніх краінах з прычыны пераследу за іх сексуальную арыентацыю ў Беларусі. Координатор «Міжнароднай амністыі» Вячеслав Бортнік прыгадывае канкрэтныя выпадкі. За нас звярталіся людзі, якія спрабавалі атрымаць палітычны прытулак у Швецыі, Чэхіі, Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі. У некаторых выпадках да нас вярталіся самі іміграцыйныя службы некаторых краінаў. У некаторых выпадках людзі з Беларусі, яны спрабавалі таксама выйсці на нас і прасілі ад нас дапамогі. Выпадкі былі розныя. Чалавек былі звольнены з працы за іх сексуальнай арыентацыі. Адзін хлопец, які прасіў прытулак у Вялікай Брытаніі, у яго былі праблемы ў войску, у беларускім войску. Там звязаная з дзедаўшчынай, калі стаў яго статус як прадстаўніка сексуальных меншасцяў вядомы. Таксама, я памятаю, год таму быў выпадак дзяўчыны, лесбіянкі з Беларусі. Яе некалькі разоў збівалі у Беларусі за яе сексуальныя арыентацыі. Яна знайшла магчымасць паехаць у Штаты і папрасіць палітычнага прытулку. Вячаслаў адзначае, што адна з асноўных праблемаў, якая ўзнікае пры дапамозе пацярпелым ад гамафобіі, гэта адсутнасць у Беларусі моцнай арганізацыі для маніторынгу і абароны правоў сексуальных меншасцяў. Але для стварэння і наладжвання працы такой праваабарончай арганізацыі бадай што недастаткова толькі энтузіазму актывістаў. Як і многія іншыя незалежныя грамадскія ініцыятывы, гэты рух таксама сутыкаецца з перашкодамі з боку аўтарытарнага рэжыму, кажа праваабаронца. Наогул у Беларусі не існуе антыдыскрымінацыйнага законодаўства, і таму у легальным працэсе, калі парушаюцца права прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, то няма ніякой такой легальнай базы для таго, каб тых, хто парушае гэтыя правы, прывесці к адказнасці. Трэба працаваць таксама з іншымі арганізацыямі і з іншымі рухамі над тым, каб адмініць гэтае законадаўства, якое пераследуе прадстаўнікоў і дзеячаў грамадскай супольнасці. Перш за ўсё гэта артыкул 193, першая частка. І калі гэтае законадаўства будзе адменена, тады будзе больш можлівасцяў для нефармальных груповак ЛГБТ паспрабаваць зарэгістравацца і дзейнічаць легальна. Дэмакратычнай змены ў Беларусі неабходная ўмова для вырашэння праблемаў гамафобіі. І Вячаслаў, як грамадскі актывіст, не аддзяляе сваю дзейнасць у сферы абароны правоў сексуальных меншасцяў ад змагання за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Ён вядомы як дэмакратычны моладзевы актывіст, бярэ ўдзел у многіх акцыях, разам з сябрамі і калегамі актыўна выступаў за вызваленне аднаго з лідараў маладога фронту Змітра Дашкевіча. Зараз я знаходжуся ў Штатах, таму што я вучуся зараз тут. Гэта не моя першая паездка, і заўсёды, калі я бываю ў Штатах ці ў іншых краінах, ці сустракаюся з калегамі, праваабаронцамі з іншых краінаў, і калі ёсць магчымасць, асабліва калі гэта выпадае на 16-е, то заўсёды я хожу на такія дэманстрацыі, якія праводзяцца штомесяц у шмат краінах свету. Мой сцяг біл чырвона-белы сцяг, кажа Вячаслаў, удзельнік некалькіх еўрапрайдаў, агульнаеўрапейскіх парадаў, своеасаблівых фестываляў сексуальных меншасцяў, у якіх бяруць удзелы палітыкі, грамадскія дзеячы і самыя звычайныя людзі, усе, хто выступаюць за ідэю талерантнага свету з правам для кожнага на адметнасць. Еўрапрайды праводзяцца ў розных краінах свету, і кожная краіна бярэ ўдзел у прайдзе са сваім нацыянальным сцягам. Вячаслаў кажа, што для яго і яго сяброў, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў Беларусі, немагчыма выкарыстоўваць афіцыйны чырвона-зялёны сцяг. Вячаслаў прыгадвае Еўрапрайд 2 гады таму ў Лондоне. Гэта была вельмі цікавая гісторыя. Я быў запрошаны на міжнародную канферэнцыю, і гэта канферэнцыя праходзіла за 2 дні перад еўрапейскім гей-парадам. На парадзе планавалася цырымонія цягаў краін удзельніц гэтага параду. Высветлілася, што беларуская дэлегацыя не прывезла ніякога сцяга. Іншыя дэлегацыі таксама не ведалі аб гэтай цырымоніі, але была магчымасць у Лондоне набыць афіцыйны сцяг краіны. Але, канешне ж, не было магчымасці набыць бел-чырвона-белы сцяг. І тады мы вырашылі зрабіць гэты сцяг самі. Біл-чырвона-белы сцяг дапамог зрабіць адзін з брытанскіх супрацоўнікаў міжнароднай амністыі. І на Еўрапрайдзе ў сталіцы Вялікай Брытаніі Вячаслаў ішоў з гэтым сцягам наперадзе шэсця разам з лонданскім мэрам. Я не вылучаю барацьбу за правы сексуальных меншасцяў з барацьбы за правы для ўсіх грамадзян Беларусі, а таксама за барацьбу за змену палітычнага рэжыму ў Беларусі. Так кажа Вячаслаў Бортнік, беларускі каардынатар праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Ён цяпер вучыцца і жыве ў США. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце скантактавацца з ім наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце на сайце ў тэксце перадачы свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.